Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Nemrégiben mutatták be a mozikban Douglas Adams nagy sikerű regényéből a filmet. Talán Catika is látta, nem látta? Miről van? Galaxis utikalós toposoknak. Jó, megkaptam Esktől, de még nem néztem meg, mert még nem fejeztem be a könyvet, és addig nem akarom. Viszont Bódi Zoltán biztos olvasta is ennek idején. Hát, az az igazság, hogy nem olvastam, és nagyon otthon van a könyv, és úgy terveztem, hogy most elolvasom, de pedig a nyáron más események történtek ugye a kis családunkban. Megszaporodtunk egy fővel, és valahogy nem volt időm olvasni. És az neked most az életed értelme egyébként. Pontosan. Na de erre akartam kiukadni, hogy a könyvből kiderül az élet értelme, mert fölteszik a mesterséges intelligenciának a nagy kérdést, hogy mi az élet értelme. Catika, szerinted? Mi a válasz? Mert ez volt a nagy kérdés. De neki ő nem tudja megválaszolni, ugye? Azt mondja, hogy majd az utána megépített fogja majd megmondani. Ha lehetne, akkor ne lőjétek le. Jó. Nem tudom, hogy ő mit mond. Tehát, hogy le lehet lőni, mert ez annyira klasszikussá vált mondás már egyébként. De hadd ízleljem én meg az örömét ennek, és sok más hallgatónk is, nem? Megmondom azért, hogy nem ez a nagy poén a könyvben. Aha. Tehát ez csak a poénok sorában az egyik, mert megtudjuk, hogy az élet értelme az 42. Ennyi a rövid válasz, és ugyanilyen, hát ezért jutott eszembe a könyv, a regény, illetve a film cím, mert a héten megtudtunk egy másik hasonló értelmetlen kérdésre a választ, hogy a korlátlanság az vajon meddig tart? Megtudtuk, hogy 150 gigabájtig. És visszakerestem én az interneten, Douglas Adams-től megkérdezték, hogy vajon hogy született meg ez a válasz, hogy 42 az élet értelme. Többen mindenféle ilyen elméleteket fölépítettek, hogy ilyen 13-as számrendszerben próbáltak kísérletezni, hogy talán a nyomra bukkannak, mások az ezotériában keresték az okát. És gondolom, Douglas Adams jókat nevetett magában otthon. Következőket mondta, a válasz maga igen egyszerű, csak vicc volt. Egy számnak kellett lennie, egy hétköznapi kis számnak, és én ezt választottam. A bináris reprezentációk, a 13-as alapú számrendszer, a tibeti szerzetesek mind tökéletes nonszenszek. Ültem az asztalomnál, bámultam ki a kertbe, és arra gondoltam, a 42 jó lesz. És lejegyeztem, ennyi. A 150 gigabyte esete a felhasználókkal és a szolgáltatóval, avagy hol a határ? Megszólal a hírközlési jogok biztosa. Háború alakult ki a vírusíró csoportok között, vajon hogyan veszik át az uralmat a gépek felett? Vendégünk Fórián Tamás. Aztán folytatjuk az immár vírusként értelmezett kémprogramokkal, PC Tip Chapmantől. Különböző taktikákkal a kémprogramok ellen. Aztán az infószótárban egy érdekes párhuzam, mi a közös a cellában és a szerverben. A cella már a mobiltelefóniába is betört. Online témánk pedig egy csevegő program felturbózott változata, avagy hogy váljunk UFO-vá a neten. Egy program, amely megváltoztatja a felhasználók arcát internetes videokonferencia közben. És talán lesz időnk egy-két hírre is itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a modem időkben. Hát akkor kezdjük az asztaltársaság bemutatását. Catika, online-unk, Szokoli Katalin. Jó estét kívánok. Aki ezúttal a billentyűzetet csatogtatja. Igen, és jöjjön mindenki, mert még csak 8-an vagyunk a szobában. Mert például Chatman ott van-e a chat szobában? Nincs. Mert itt a stúdióban sincsen. Nincsen? Hol vagy Chatman? Hol vagy Balázs? Halló. Itt vagyok, jó estét kívánok. Aha. Hát hogy kerülsz te a telefonvonalba? Nem tudom, egyszer csak ide kerültem. Teleport, vagy valami ilyesmi. Csak nem lábadozol. De lábadozom, igen. Szó szerint, ugye? Igen. Hát jobbulás neked, meg aztán jövő héten már reméljük, hogy itt leszel a stúdióban. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Ja, Balázs nem mondtam, és Pányik Balázs, aki otthonról csetmenkedik. Esetleg, hogyha ott van a telefon közelben a számítógép, akkor lépjél be te is. Jó. De gondolom nincs ott. De itt van. ott van, na hajrá. Ugyan. És van egy vendégünk, Fórián Tamás személyében, aki a 2F 2000 Kft. Műszaki igazgatója, és akivel majd Balázs szeretne beszélgetni. Remek jó estét kívánok! Adásban is, meg adás után is. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és akkor mondom, hogy a múlt héten nem kérdeztünk, nem volt játékkérdésünk, de ma estére van egy. Melyik a nagyobb csoport, a vírus vagy a féreg? A telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai csomag, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. Immár tudjuk, hogy 150 gigabájt a korlát. A legnagyobb hazai internet szolgáltató ugyanis úgy döntött, az előfizetői szerződéseiben is szerepelteti az általuk már vállalhatatlan letöltés mennyiséget, tehát azt, hogy egy felhasználó havonta hány gigabájtot tölthet le. Az ügy előzménye, hogy a T-Online a napokban 50 felhasználójának mondta fel az előfizetői szerződését, mert az általuk letöltött adatmennyiség veszteséget okozott a cégnek. Több civil szervezet tiltakozása nyomán megegyezésre jutottak. A szerződésben szerepelni fog a korlát. A hírközlési jogok biztosát Juhász Károlyt Szalai Dániel hívta fel. Az átlagember nem igazán ismeri a hírközlési jogok biztosát, most viszont a T-Online ügy kapcsán szinte mindenki megismerhette. Mit tudott tenni a hatóság képviselője? A hírközlési fogyasztói jogok képviselője nagyon markánsan és egyértelműen védte a fogyasztók érdekeit, ami az alapvető feladata. Tehát egyből hatósági vizsgálatokat kezdeményezett, illetve azt kezdeményezte, hogy a T-Online-nal üljenek le és beszéljék meg a problémát, illetve a megoldásra keressenek valami elfogadható kompromisszumot, mert én végig azt gondoltam, hogy a T-Online bár jogszerűen járt el a felmondást tekintve, de etikátlanul vált meg ezektől a fogyasztóktól, és azt gondolom, hogy némi sikereket értünk is el ebben a tárgyalásban. Mik ezek a konkrét sikerek? Az első és legfontosabb ma a T-Online előfizetők jobb biztonságban érezhetik magukat a tárgyalásuk után, mert hogy egyértelműsítve lett az, hogy melyek azok a fogyasztói szokások, amelyeket semmilyen retorzió később nem érhet, illetve egyáltalán fel sem merül az a gondolat, hogy ők eltérnének az átlagos fogyasztóktól. Én azt gondolom, hogy az egész internet társadalom az első hír hallatán megijedt, hogy úristen, itt valami tömeges elbocsájtás, illetve szerződés felbontás fog bekövetkezni. Én azt gondolom, hogy nem következik be. Az a határ, amiben az extrém fogyasztókat határoztuk meg együtt, az egy elég barátinak mondható 150 gigabájt per havi letöltést tesz lehetővé, mert a fogyasztók nagy részét nem érinti. Lehetséges olyan, aki ezt eléri, de ekkor sincs egyértelműen kirúgás vagy bármiféle szerződés felmondás, hanem ekkor a T-Online figyelmezteti az ügyfelet, hogy elérte ezt a határt, változtasson a szokásaim, mert ez az extrém fogyasztói szokás kategóriájába esik. Másik nagy eredménynek tartjuk, hogy az általános szerződési feltételekben egyértelműen fogjuk azt rögzíteni, hogy ki mit tehet, mi a folyamatnak a lényege, mi fog történni. A civil szférával együtt igenis tudtunk a fogyasztók érdekeinek megfelelően megfelelő védelmet és megfelelő tárgyalási pozíciót kiharcolni. Az esethez hozzátartozik, hogy megpróbáltuk adás előtt elérni Simó Györgyöt, a T-Online Magyarország igazgatóját, vezérigazgatóját, de sajnos nem ért rá, hogy interjút adjon nekünk, de azért az ügyet továbbra is figyelemmel követjük. Folytatjuk egy másik érdekes hírrel, amit még a múlt héten kaptam meg, de talán már lecsengőben lehet a vírusírók háborúja, ami körülbelül két héttel ezelőtt kezdődött el az interneten, mégpedig egy Windows-os hiba kapcsán. Azt hallottuk, hogy különféle vírusírtó csoportok vannak, akik egymással versengve, vagy vírus egymás... Vírusírtó, vagy író? Vírusírók csoportja, akik azaz. Írnak vírusokat, ők versengenek egymással. Jól mondjuk, Tamás? Jó, teljesen jól mondod. De miért versengenek ők? Volt erre már korábban is egyébként precedens, nem ez az első eset, hogy ilyen megtörténik. Az érdekességen inkább ennek a helyzetnek az, hogy ilyen gyorsan reagáltak. Tehát itt igazából az történt, hogy nyilvánosságra került ugye egy biztonsági lyuknak a leírása, amire nagyon hamar azután meg is született egy olyan program, ami ezt a lyukat ki tudja aknázni, és ugye be tud egy számítógépre úgy hatolni, hogy arra nem tud a, arról nem tud a gép tulajdonosan. Tehát a hiba úgy került nyilvánosságra, hogy javító foltot nem adta ki hozzá, tehát befoltozatlan maradt ez a lyuk. Először igaziból a folt került, azt hozták nyilvánosságra, de hát nyilván ezzel párhuzamosan meg kellett azt is mondani, hogy mit csinál ez a folt, és akkor derül ki, hogy hol is van ez a, ez a biztonsági lyuk. De akkor a probléma gyökere ez, hogy van folt, de az emberek nem rakták föl? Így van pontosan. Aha. Ez a helyzet. Tehát kihasználták, hogy az emberek lusták, és nem foltozzák be a gépüket. Így van, és ezután ezt a hibát kihasználó kis programrészletet építették be nagyon-nagyon gyorsan, sok, egyébként elég hasonló vírusba. És ezt egyébként két külön, úgy tűnik, hogy két csoport az, aki egymással verseng, és gyakorlatilag arról van itt szó, hogy ők igyekeznek azokat a gépeket, amiket ilyen módon meg lehet fertőzni, a maguk uralma alá hajtani, és elfoglalni gyakorlatilag a másik csoport elől. El is távolítják egyébként ezek a vírusok a konkurenciának a vírus példányait. Tehát ezek olyan vírusok, amelyek egyben vírusírtó vírusok is. De befészkedik magukat egyben. Igen, magukat ugye nem távolítják elérhető módon, ellenben a konkurenciát, igen. Hát akkor ez így a piacgazdaságnak éppen az ellenkezője, mert ugye annak az volna elvileg a lényege, hogy a versengésnek mi vagyunk a nyertesei. De itt most pont fordítva, a versengésnek mi vagyunk a kárvallottjai a vírusok esetében, hiszen az a céljuk, hogy minél nagyobb teret foglaljanak el az interneten. Igen. És vajon ezzel meddig lehet eljutni? Elfoglalhatják az egész hálózatot, vagy mekkora részét? Hát szerencsére itt egyébként a megfertőzhető gépeknek a halmaza nem olyan óriási nagy. Tehát amiről első körben lehet biztosan tudni, hogy megfertőzhető, azok a nem javítófoltozott Windows 2000 gépek. Ez egyes becslések szerint olyan 5-8%-a lehet az interneten jelenleg használt gépeknek. A többi úgy tűnik, hogy nagy részt megbízható és a fertőzésen nem reagáló gép. Ez a versengéses kicsit olyan, mint a maffia háború? Tehát, hogy a különböző bűnözői csoportok egymás ellen fordulnak és teret akarnak szerezni? Jellegében nagyon emlékeztet erre. Nyilván itt a résztvevőket azért nem kell ennyire komoly társaságoknak elképzelni, tehát valószínűleg nem keresztapák ülnek a monitorok mögött valahol. Tehát nekriminalizáljuk őket olyan nagyon, csak egy kicsit mondjuk. Valamennyire hát, azért igen. Na de hát ez a kérdés, tehát hogy ez csak egy csíntevés, vagy komoly károkozás? Aha. Hát ezt sokféle módon lehet mérni. Nyilván amikor egy repülésirányító számítógép megy tönkre ennek kapcsán, akkor az komoly károkozásnak minősül. Ha egy otthoni felhasználónak a gépe lesz működésképtelen, az valószínűleg kevésbé nagy probléma. De hát ez semmiképpen nem tolerálandó cselekedet egyébként a vírusírás. Na pont itt a tolerancia következő momentum, hogy itt most eljutottunk egy olyan pontra, hogy a vírusírók gyorsabban reagálnak, mint a vírusírtók, tehát akik a vírusokra akarnak reagálni minél hamarabb, hogyha megszületik egy vírus és elterjed az interneten, akkor akár perceken belül legyen rá válasz, immunizáció. Igen, itt igazából a felhasználóknál reagáltak gyorsabban a vírusírók. Tehát a víruskeresőt mindenképpen valahol hátul kell, hogy jöjjenek. De addig nincs vírusírtás, amíg vírus nincsen. Tehát ez nyilván azt vonja maga után, hogy először a vírusnak kell megszületnie. Az, hogy a felhasználók nem frissítenek elő gyorsasággal, az viszont ez adja igazából a terepet a dolognak. Amíg a javítócsomag meg nem jelent, addig gyakorlatilag ez a vírus sem jelent meg. És ha mondjuk valaki nem frissíti a szoftvert, tehát mondjuk az operációs rendszerét a gépén, de rendszeresen frissíti a tűzfalát, meg a vírusírtó programját, akkor biztonságban lehet ezek ellen a maffia háborús vírusok ellen? Esete válogatja. Ebben a konkrét esetben például egy jól beállított tűzfal is megteszi, azzal is tudunk védekezni. De nincs ez mindig így, tehát el tudunk olyan helyzetet képzelni, sőt láttunk is ilyet, amikor mindenképpen a víruskereső programra van szükség, vagy adott esetben még az operációs rendszer frissítés is elengedhetetlen. Egyébként, hogy a konkrétumokat is említsük, a hírben szerepel, hogy három nagy féreg család versengett, a Zotob, a Bozori és az IRC bot. Ezek egymással ekvivalens férgek, tényleg egyenlő értékűek, és egymást tudják kiütni bizonyos helyekről, vagy azért van némi rangsor közöttük? Én nem tudnék igazából rangsort felállítani közöttük. Némi nemű enyhe evolúció felfedezhető köztük, a korábban megjelentek kicsit egyszerűbbek, azóta megjelentek némileg bonyolultabbak, de igazából lényegi eltérés nincsen köztük. férgeknek ugye jellegzetességük, hogy önmagukat többszörözik, tehát föltelepülnek egy gépre, aztán önmaguktól is terjesztik saját magukat. És Zolival gondolkodtunk azon, hogy majd ezeket a neveket majd egyszer megfejtjük, hogy honnan vannak. Ugye van a Zafi vírus, ami magyar származású, de van másfajta névadási poén is a vírus. De egyébként ez sokkal nagyobb feladat, mint ahogy első blikre gondolnád. Mert nem is tudom, az én vírusírtó programnak a vírus definíciói között van vagy 50 ezer vírusnév. Hát ezt áttekinteni, és tényleg 10 000-es számok, azt vagy 1000-es számokról van itt szó. Egyébként itt a névadás, itt nagyon érdekes terület ez, hogy hogyan is kell elnevezni a vírusokat. Az egyik fő szempont egyébként az, hogy minden víruskészítő igyekszik valamit sugallni, hogy az ő vírusát hogy kell majd elnevezni, amikor a víruskeresők ezt felfedezik és beépítik, és cserébe viszont a víruskeresők meg mindig komolyan igyekeznek azon, hogy ne úgy nevezzék el. Ráadásul hát, motivációként nem működjön ez. Ráadásul ugye több néven is szokott egy vírus futni, tehát a víruskeresőmnek a definíciós állományában egészen más név van, mint ami a weboldalon mondjuk egy vírusokkal foglalkozó, tehát nem károkozó, egy vírusokkal foglalkozó szájton. Különféle variánsokról van szó. Ami még érdekes itt a történetben, hogy ha jól olvastam és jól emlékszem, az első lépés itt ebben a háborúban egy orosz nemzetiségű House of Dabus, jól mondom? Gondolom, igen. Ezt a nick nevet. Tehát, hogy ő adta ki ezt az első kódot, amire aztán jött, ha jól látom, 4 nappal később a Zotob A féreg. Tehát akkor azért ez nem ilyen percek alatt kialakuló háború, hanem napok teltek el a különböző lépések között. Igen, én úgy tudom egyébként, hogy 1 nappal azután jelent ez meg, hogy ez a minta beépülő kód először megjelent az interneten, de valóban elég gyorsan reagáltak a vírusírók. Itt egyébként rendszerint az szokott történni, hogy már van egy előre elkészített vírustörzs, ami gyakorlatilag a fő funkciókat tartalmazza, csak várnak a víruskészítők addig, amíg megjelenik egy támadási felület, vagy egy ezt kiaknázó kis programmodul, mint ez a bizonyos House of Dabus kódrészlet, és utána ezt gyorsan beépítik a már egyébként kész vírusba, és onnantól gyakorlatilag kész a termék. Köszönöm szépen, Tamás, maradj még és szólj hozzám, mert kicsit a témát még folytatjuk. Itt vagy még, kedves Chatman Balázs? Hogy ne volnék. Folytatjuk azzal a témával, amit ti írtatok meg a PC World-ben. A kémprogramok elleni védekezésről van egy jó kis összeállítás, épp most olvastam én is, hogy hogyan lehet, milyen praktikus tanácsokat tudnál adni azoknak, akik a kémprogramokat szeretnék kivenni. És hát nem véletlenül kérdezzük ezt itt a vírus téma után, mert hogy többféle felfogás is van. Egyébként pont nem akartam beleszólni a vírus témába, de pedig kedvem lett volna, amikor arról beszéltetek, hogy ugye a felhasználók azok, akik nem rakják fel ezeket a patcheket, hát valóban a felhasználó az, aki még mindig a szűk keresztmetszete, vagy a legnagyobb biztonsági problémát jelenti saját számítógépe számára. Úgyhogy hát az első jó tanács az, hogy bármi ugrik fel a képernyőre, tehát általában a kémprogramot úgy kap az ember, hogy böngészik. És böngészés közben mondjuk úgyis bekaphatja a kémprogramot, hogy nem vesz róla tudomást, de úgyis, hogy mondjuk felugrik valamilyen érdekes felirat, és arra hú, azt mondja, hogy ezt okvetlenül ki kell próbálnom, vagy csak el akarom tüntetni, nem érdekel, melyik gombra kattintok, és rákattint arra a gombra, miután föltelepíti a kémprogramot, vagy bármilyen másik károkozót. Tehát az első jó tanács az, hogy próbáljunk meg ezek ellen a felbukkanó ablakok ellen védekezni valahogy, és lehetőleg okosan válaszoljunk rá, a legjobb, hogyha nem válaszunk se, hogyha megfelelek becsukni valahogy. Aztán persze szükség lesz majd kémprogram ölőre is, vagy keresőre is. Amikkel kapcsolatban mondtad nekem, hogy egyre többféle felfogás terjed el a szoftver cégeknél, valaki már vírusként kezeli a spyvereket, vagyis ezeket a kémprogramokat. Igen, az egyik nagy biztonsági cég most adta ki nyáron nem mondom a nevét, de egy közismert cégről van szó, és közismert termék, ami együtt tartalmaz antivírust is, és tűzfalat is, és most ez egy új kiadása lett a programnak, ami már tartalmazza a kémprogram elleni védelmet, és egy teljesen új modul került bele, és az a felfogásuk, ami talán egy új megközelítés, bár elméletileg mindegyik kémprogram írtó úgy kezeli a kémprogramokat, hogy egy adatbázist állít föl róluk, abba gyűjti róluk az információkat, ezt frissíti interneten keresztül, és akkor ez alapján keres. Ők is ugyanezt csinálják, csak az az érdekessége, hogy ők egy-egyben a vírus adatbázisról együtt kezelik ezt a dolgot. Tehát ugyanúgy a frissítő szolgáltatáskon keresztül frissítik a saját adatbázisukat, ami alapján vírust és kémprogramot egyformán keresnek. Tehát amikor elindítasz egy keresést a gépeden, akkor az keres kémprogramot és keres vírust is. Azért lehet ez így szerintem biztosan, mert az a felfogása mögött, és közben nézek a Tamásra is, hogy hát egy olyan program, amit nem akartam, hogy a gépemre jöjjön, és mégis oda jött, és én szeretném, hogyha leszedné a gépen valamilyen módon, tehát ennyiben hasonlít a vírusokra a kémprogram is. Egy kéretlen valami. Igen, a víruskereső program számára legalábbis ezt így fel lehet vonni párhuzamként. Hát úgyhogy elég hasznos lenne a vírusírtó programokban is, hogyha lenne ez a funkció. Itt az a probléma általában, hogy a hirdető programokkal kerül ez átfedésbe ez a tárgykör, és ott viszont már bejön az is a képbe, hogy vajon mit tegyünk akkor, hogyha valójában a hirdető programot ugye legálisan hirdető cégek telepítették fel, vagy legalábbis ők rendelték meg a hirdetést, akiknek ugye nyilván ez bevételt hoz, vagy legalábbis ők fizetnek a hirdetést. És ráadásul a felhasználók között vannak olyanok, akik kifejezetten szeretnek ilyen hirdetéseket nézni, olvasni, rákattintani, én is ismerek, nem is egy ilyet. Hát itt ült Atika például, aki szokott internetes hirdetésekre rákattintani. Nem. Mondtad egyszer, dehogy nem. Én is emlékszem rá. Az banner volt. A hajszínezőre gondolsz? Nem. Hát minden. Ez nem hát hirdetés. Na hát a banner is hirdetés. Hát igen, de ez nem olyan, ami így felugrik, és akkor... Hát mindegy, hát... Legyél amerikai, hirdetésről volt szó. Vegyél babot. Mindegy, szóval van ilyen, aki... Szóval a lényeg az, hogy nehogy kiöntsük a fürdővízzel együtt a gyereket. De Tamás azt is mondja ezzel, hogy ha mondjuk egy vírusírtó program kiszedné ezt a programot, akkor adott esetben lehet, hogy működésképtelenné válna az a program, amit én akartam föltenni. Mert hogy ennek része ez a bizonyos... Mondok rá egy példát, jó? Mondjál, a Microsoft Anti-Spyware-nek a legutóbbi frissítésével előfordult ez a csúnyaság, hogy ha tudjátok, van a Messenger című csevegő, és ehhez kiadtak egy Messenger Plus című kiegészítést, egy teljesen külső fejlesztő, tehát nincs köze a Microsofthoz, és ebben a pluszban van egy reklámozó modul, ami semmi más nem csinál, megkérdezed én a programot telepítésnél, hogy föltöltötted, vagy nem, te tudod kiválasztani. Általában az emberek többsége véletlenül azt kattintja be, hogy igen, mert nagyon hasonlít a kérdés arra, mint egy ilyen licenszerzés, amit automatikusan átugrunk. És a Microsoft valamiért pontosan a saját programjának a frissítésébe ezt beállította, hogy magát a Messenger Plus-t azt kémprogramként állította be, teljesen... Hát hibás elképzelésként, mert ugye nem a telepítőt ráadásul, hanem a plusznak a futtatható programját, és most nagy a felzúdulás világszerte, petíciót is benyújtottak a Microsofthoz, hogy ezt gyorsan szüntesse meg, mert így akárhányszor akarod használni ezt a remek kiegészítést, az Anti-Spyware minden esetben felugrik, hogy ahó, te valami rossz dolgot akarsz csinálni, és mi lenne, ha ezt most inkább nem csinálnád, és azért ez elég zavaró. Na arra válaszoljatok még nekem, hogy Tamás vagy Balázs, hogy... A vírusírtók esetében már megszoktuk, hogy elég nagy biztonsággal felfedezik a vírusokat ezek a programok, ilyen 98-99%-os találati pontossággal. A kémprogramok elleni szoftverek viszont nem rendelkeznek még ilyen nagy pontossággal. Ha jól láttam, a ti tesztetetekben, Balázs, a legjobb például 93%-os eredménnyel rendelkezik, a többi meg ez alatt van. Így van, és ráadásul az az érdekessége a dolognak, hogy ez a program, amelyik elsőletet ez van, ez a bizonyos Counter-Spy, ez ugyanarra a motorra épül, mint a Microsoft Anti-Spyware, ez nem lett tesztelve, ezt tegyük hozzá, tehát az Anti-Spyware még egy olyan új dolog volt, hogy kimaradt a tesztből, de ez mindesetre arra enged következtetni, hogy ez egy nagyon jó motor, amire a Microsoft is építi a saját terméket. Szóval mi lehet ennek az oka, Tamás? Ennyire nagy a változatosság a kémprogramok? Nem egészen ez a helyzet. Nagy a különbség ebből a szempontból a vírusok és a spyverek között, mert a spyverek nem terjednek. És ugye nyilván el kell látogatni egy weboldalra mondjuk ahhoz, hogy ez az ember gépére feltelepüljön, és ezt meg kell tenniük a víruskereső cégeknek is. Tehát nekik aktívan kell utána járni és beszerezni az összes mintát, és egyszerűen ezt nem győzik kapacitással, nem jutnak hozzá olyan automatizált eszközökkel, mint ahogy például a vírusokat gyűjtik. Még gyakorlatilag beesik a postaládába egy új vírus ezeknél a cégeknél. Ellenben a kémprogramok, hirdető programoknál ez teljesen máshogy van ott, valahogy először nekik aktívan kell ezt megtalálni, és attól van ez a pontosságbeli csökkenés, hogy nem jutnak hozzá gyakorlatilag minden mintához. Akkor elvi lehetetlenség, hogy feltornázzák ezt ilyen 99%-os szintre, mint a vírusok esetében? Elvileg nem lehetetlen, a számítógépek száma sem végtelen, ami az interneten található, tehát nyilván ez fizikailag megoldható. Hogy ez praktikusan mennyire lehet megközelíteni az optimális állapotot, az majd ki fog derülni. Köszönöm szépen. Maradj Balázs, te is a vonalban, de megyünk tovább. Info szótár következik, mégpedig egy kapcsolódó terület, mobiltelefonia. Igen, kapcsolódó. Nyilván azért kapcsolódó, mert már vannak olyan mobiltelefonok, amelyekre vírust is lehet kapni, hát vagy igen, valamilyen kórokozó állomány. Nem annyira informatikai, hanem a mobiltelefon az ilyen lazában kapcsolódó terület, de ez az is jó megoldás, amit mondtál. De igen. Ez is informatika. Igen. Igen, van egy jó régi kifejezésünk, a cella, amiről éppen ma délután bukkantam erre a kifejezésre, ennek az új jelentésére. Nagyon furcsa, ami most az eszembe jut, hogy miként jönnek az embernek az agyába ezek az ötletek. Amióta a mobiltelefonia annyira el van terjedve nálunk, mint amennyire, boldog-boldogtalan olyanok is, akik egyáltalán nem értenek a technikához, gyakran használnak ilyen szakkifejezéseket, hogy térerő, meg hogy cella, pedig mondjuk Zsuzsi néni, aki töltött káposztát nagyon jól tud főzni otthon, de hát persze neki is van már mobiltelefonja, ő is használja a térerő meg a cella kifejezést, és mindenki tudja, miről van szó. Így terjednek a szakkifejezések a köznyelvbe. Hát és már megvan a motivációja, hogy használja pontosan, azt pontosan, és ráadásul jó a neve. Ugyanis a cella az egy régi jó ismert kifejezésünk. Börtöncella. Börtöncella, vagy a szerzeteseknek a cellája, de egyébként a cella az sejt is. Uh-huh. Tehát a sejt, azt is szoktuk inni, tulajdonképpen idegen neve a cella. És minden ilyen zárt kis terület, az tulajdonképpen cella. És a mobil távközlésben is egy állomás, egy ilyen bázisállomás által ellátott, lefedett területet szoktunk cellának nevezni. Olyan a szolgáltatáson belül egy egységnyi területet igen, fednek ahol, le. Tehát ahol a van térerő, számára egységnyi. Egy bizonyos kisebb-nagyobb területen egy adóvevő torony által ellátott, besugárzott térerő. Egyébként vannak országok, ahol így is nevezték a mobiltelefon. Nem úgy mondják, hogy mobil, hanem cellás telefon, igen. És még egy párhuzamot vettünk itt észre a kifejezéssel kapcsolatban, hogyha hasonlítani akarjuk a számítógépek világából a szerver kliens, tehát a kiszolgáló ügyfélgép, Balázs, jól mondom, ügyfélgépnek mondjuk? Itt vagy a még? Kiszolgálót azt kiszolgálnak mondjuk, a kliens mondjuk ügyfélgépnek. Kliens az az ügyfél, igen. Akkor jól mondtam, tehát ez a kiszolgáló ügyfél párhuzam szerint a cella és a mobiltelefon felel meg, mert a mobiltelefon csatlakozik a cellára. Mint egy ügyfél, és a cella lokális kiszolgáló. Csak egy kicsit bonyolultabb a dolog, mert ugye a cellának is van egy kiszolgálója, a központi állomás, ami aztán megint elküldi egy cellába, ahol a vevő készülék van. Tehát kicsit bonyolultabb a dolog. Ez is így működik egyébként a szerverekkel, illetve a kiszolgálókkal. Igen, meg a útvonal választókkal. Na, váltsunk témát, Catika következik online rovatunkban. Egy érdekes képi, trükkös történetről beszélsz. Oké, így másfél percben? Igen. Cégnevet mondja? Nem. Nem, szuper, van egy webkamera, többek között webkamera gyártó cég, aki az új webkameráihoz egy új szoftvert fejlesztett, és ezt adja mellé. A szoftvernek a lényege, hogy jelen pillanatban még csak 5 variációt alkalmazhat a felhasználó. A lényeg az, hogy bekapcsolja a webkamerát, de ezek az animációk az arcát követik, tehát nem ő látszik a képen, hanem például egy ufó vagy egy cápa. És ez a program, ez 22 ponton vizsgálja az arcot, és tudja követni, tehát például az összes mimikát. Eltorzítja az arcom. Hát egy ilyen zöld ufó van helyetted, de mindent úgy csinál, ahogy valójában te csinálod. Tehát ha te mosolyogsz, akkor ő mosolyog, ha balra fordítja a fejed, akkor ő is, és szóval ennyi, elég mókás. Mókás. Balázs, te kipróbálnád ezt a programot? Igen. Kifejezetten jó ötletnek tartjuk mi is. Hát eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, de mielőtt elbúcsúzunk, még elmondjuk, hogy a vírus vagy a féreg a nagyobb csoport, ahogy említettük. Tamás? A vírus csak a nagyobb. Úgyhogy aki megmondta, annak gratulálunk. A legutóbbi felvételenket a PC-ből CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.